objawy menopauzy. Aflofarm. No jak, Andrzej? Jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawę. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 10 kwietnia, jest 21.01. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Pakt migracyjny do poprawki, mówią europosłowie. Przeciw głosowali deputowani PO, PSL i PiS. Nowe władze w Orlenie. Prezesem został Ireneusz Fąfara. Francuscy związkowcy ogłaszają strajk na czas Igrzysk Olimpijskich. Obejmie 4 miliony ludzi. Europoseł PO Andrzej Halicki skrytykował pakt migracyjny do poprawy, powiedział szef polskiej delegacji w Europejskiej Partii Ludowej. Deputowani przyjęli dziś pakt, kończąc tym samym prawie 8-letnią batalię w Unii o jego zapisy. Andrzej Halicki wytknął m.in. brak odpowiednich funduszy dla krajów pod presją migracyjną jak Polska. Zapowiedział, że nasz rząd będzie chciał wprowadzić zmiany. Dużo poprawek ze strony polskiej, żeby on był skuteczny, transparentny i gwarantował bezpieczeństwo polskiemu społeczeństwu. Ta sytuacja, kiedy występuje moment kryzysowy, musi być też dopracowana. No i wreszcie odniesienie do przeszłości. No my będziemy ponosić długo konsekwencje jako społeczeństwo napaści Rosji na Ukrainę, bo przecież mamy w naszym kraju dzisiaj ponad 1,5-milionową społeczność ukraińską, to są uciekinierzy. Według deputowanego Zjednoczonej Prawicy Patryka Jakiego unijny pakt migracyjny to zaproszenie dla nielegalnych migrantów. No to musi się tak skończyć, dlatego że jeżeli do przemytników ludzi trafiła informacja, że w Europie będą przyjęci i przymusowo relokowani do różnych państw, to dla nich jest to sygnał, że mogą więcej zarabiać i brać więcej ludzi i wysyłać do Europy. Kluczowym elementem paktu jest obowiązkowa solidarność. Przewiduje ona przyjmowanie migrantów, czyli relokację, którą można zastąpić opłatą finansową. Około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Premier nie wyklucza, że wiosenna rekonstrukcja rządu nie ograniczy się tylko do zmian wymuszonych przez wybory do Parlamentu Europejskiego. Donald Tusk był pytany o możliwe zmiany w swoim gabinecie. Podkreślił, że dokona oceny pracy ministrów. Zakładam, rozmawiam z moimi paniami, panami ministrami, że niektórzy decyzją swoją czy swojej partii będą kandydowali w wyborach do Parlamentu Europejskiego. No i to jest jeden powód, dla którego ta rekonstrukcja będzie dość zrozumiała, oczywista. Zrobię także bardzo rzetelną ocenę w czerwcu, kto się dobrze spisał, a kto nie. Premier dodał, że korzystając z okazji zmian w rządzie, chciałby ograniczyć liczbę wiceministrów. Orlen ma nowego szefa. Rada Nadzorcza Spółki wybrała na to stanowisko Ireneusza Fąfara, który kierował spółką córką Orlenu na Litwie, Orlen Lietuva. Był także prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego. Przed nowym prezesem przede wszystkim aktualizacja strategii koncernu, mówi Wojciech Jakubik z portalu biznesalert.pl. I rozstrzygnąć los małego atomu realizowanego Syntosem, owianego złą sławą w tym momencie do rozstrzygnięcia. Ponadto należy kontynuować transformację energetyczną i paliwową, no i co dalej z paliwami alternatywnymi, jak szybko jesteśmy w stanie odchodzić od paliw kopalnych na stację. Orlen to największa firma w Europie Środkowo-Wschodniej, zatrudnia prawie 65 tysięcy osób. Ambasador Polski w Moskwie wezwał Rosję do zakończenia wojny na Ukrainie. Krzysztof Krajewski odczytał wezwanie w Smoleńsku w 14. rocznicę katastrofy lotniczej, w której zginęli przedstawiciele najwyższych władz RP. Ambasador Polski Krzysztof Krajewski w związku z 84. rocznicą zbrodni katyńskiej złożył kwiaty na polskim cmentarzu wojennym w Katyniu. Wspólnie z pracownikami ambasady i przedstawicielami Polonii oddał też hołd ofiarom katastrofy lotniczej z 10 kwietnia. Przemawiając na miejscu tragedii, polski dyplomata nawiązał do prowadzonej przez Rosję inwazji na Ukrainę. Apeluję do najwyższych władz Federacji Rosyjskiej o zakończenie wojny w Ukrainie, która zniszczyła, zdewastowała życie milionów ludzi oraz pochłonęła tysiące niewinnych ofiar, tak jak w czasie II wojny światowej. Pytam, w myśl czego? Jakiej? W rozmowie z Polskim Radiem Krzysztof Krajewski przypomniał, że od 2 lat w Rosji są usuwane z cmentarzy i innych publicznych miejsc pomniki i krzyże upamiętniające Polaków ofiary sowieckich zbrodni. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Strajk pracowników służby cywilnej ogłosiła największa francuska centrala związków zawodowych. Protest potrwa od 15 kwietnia do 15 września, a zatem obejmie okres Igrzysk Olimpijskich i Paralimpijskich w Paryżu. Żadnego rozejmu olimpijskiego zapowiedziała CGT w komunikacie prasowym. Strajk ma objąć urzędników 3 korpusów służby cywilnej: rządowego, samorządowego i zdrowia. Łącznie ponad 4 miliony pracowników. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Warianka. Zapraszam. Na początek piłka nożna. O 21:00 rozpoczęły się 2 ostatnie ćwierćfinałowe mecze Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain gra z FC Barceloną z Robertem Lewandowskim w składzie, a Atletico Madryt z Borussią Dortmund. W obu przypadkach na razie bezbramkowe remisy. Tymczasem Hubert Hurkacz zagra o ćwierćfinał turnieju tenisowego ATP w Monte Carlo. Polak pokonał w 3. rundzie Hiszpana Roberto Bautista Aguta 7-5 i 7-6. Bardzo się cieszę z kolejnego zwycięstwa na Mączce. Był to bardzo ciężki mecz z Roberto Bautistą Agutem, który tak naprawdę już od tylu lat jest na turze, ma niesamowite doświadczenie, także naprawdę zadowolony jestem z walki, z tego jak zagrałem i że będę miał szansę walczyć w kolejnej rundzie. Dziękuję wszystkim za super wsparcie. W kolejnym meczu Hurkacz zmierzy się z Norwegiem Kasperem Rudem. Tymczasem w siatkarskiej plus lidze rozpoczęły się mecze play-off o Mistrzostwo Polski. W pierwszym starciu Jastrzębski Węgiel pokonał na wyjeździe AZS Olsztyn 3-0. Przed momentem rozpoczęło się drugie starcie. Stal Nysa gra z Wartą Zawiercie. Rewanże odbędą się w sobotę. I na koniec jeszcze wracamy do piłki nożnej. Zawodnicy Legii Warszawa są już po pierwszym treningu z nowym trenerem Gonzalo Feio. Zmiana szkoleniowca na 7 kolejek przed końcem sezonu jest wielkim zaskoczeniem. Tym bardziej, że o długofalowy projekt w stolicy miał dbać Kosta Runiajić. Kontrakt z Niemcem miał być przedłużony. Ostatecznie na to się nie zdecydowano, wyjaśnia dyrektor sportowy Jacek Zieliński. Lato to był ten odpowiedni moment, żeby rok przed końcem kontraktu, żeby zadbać o przedłużenie tego kontraktu. Tym bardziej, że już zainteresowanie trenerem było dosyć duże. Drugi moment, którym można byłoby to zrobić, to był koniec sierpnia, bo zawsze się czeka, jak zespół zaprezentuje się w europejskich pucharach i to też daje jakby powód do tego, żeby zacząć rozmowy o przedłużeniu kontraktu. To jest ostatni moment i ten ostatni moment to byłby właśnie z końcem sierpnia i te negocjacje były dużo trudniejsze niż w czerwcu, bo odnieśliśmy dosyć duży sukces i awans ścieżką Ligi Konferencji. Jest trudny do grupy, zawsze grasz z zespołami, przynajmniej w 3. i 4. rundzie, którzy są wyżej notowane od naszego zespołu. To jest trudne zadanie, więc negocjacje wówczas by były dużo trudniejsze. Feio pracował już w Legii jako analityk, później był asystentem w Wiśle Kraków i Rakowie Częstochowa. Ostatnio prowadził Motor Lublin, z którym awansował do 1. ligi. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na północy miejscami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 7 do 11 stopni, w kotlinach górskich około 3. Autopromocja. Nowa Trójka pełna muzyki. Polecamy Państwu następujące audycje. O 10:00 Nowe w piątek, czyli dużo muzycznych premier. Sobota 21:00 N3. Elektroniczna muzyka do tańca i nie tylko. Zaprasza Gosia Jakubowska. Niedziela 11:00 Pianokrąg. Przy fortepianie Bartek Wąsik. Niedziela 13:00 Salon ulica Dancing. Klasyka polskiej piosenki z głębi archiwów. Zaprasza Jan Emil Młynarski. Niedziela 16:00 Afro godzina. Dźwięki mniej serio. Zaprasza Michał Hoffman. Niedziela 21:00 Samo H. Dźwięki bardziej serio. Zaprasza Jacek Hawryluk. Nowa Trójka pełna muzyki. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, panie. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Kurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Kurcz. Dzięki za poradę. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze prawie 11 minut po 21:00 na trójkowej antenie sygnał audycji Białe Szumy. Od tygodnia o nowej porze będziemy się powoli oswajać z taką wczesnowieczorną porą. Dzisiaj na stanowisku realizatora Michał Jakubik, a ja się nazywam Justyna Grabarz i będę tu do 23:00. A zaczynamy muzyką filmową. Na całe szczęście już środa wieczór i humor poprawiony, bo za kilka godzin czwartek, a potem właściwie weekend, więc przed nami tylko to, co dobre. Nie lubię poniedziałku. Pewnie nawet nie musiałam przypominać, skąd pochodzi ten motyw, chociaż czasem tak jest, że te filmowe motywy pięknie komponują się z obrazem, ale jak już słyszymy je bez obrazu, to ciężko je do filmu dopasować. To muzyka ze słynnej komedii Tadeusza Chmielewskiego, a stoi za nią ikona polskiego jazzu, czyli Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Tuż po wojnie Gwidon Miklaszewski rysował w jednej z krakowskich gazet historyjki o ojcu i jego synku Dudusiu i podobno koledzy Jerzego Matuszkiewicza dostrzegli pewne podobieństwo między Jerzym a Dudusiem. Zaczęli tak na niego wołać, no i zostało. Stąd ten Duduś. A tak śpiewał o nim Wojciech Młynarski. Ach, to był szał, gdy Duduś grał na saksofonie. Tworzył styl mych najlepszych chwil, mych młodych lat. Każdego dnia nadzieja szła w białym welonie. Spotkać mnie, zaprzyjaźnić się, iść razem w świat. I wciąż na Mokotowskim, gdy zmiesz. Spóźnia się troszkę tych chwil dawnym chybrynym do żal. Gdy nastrój trwał i Duduś grał na saksofonie, naszym snom, marzeniom, łzą pan Duduś grał. Byliśmy nie winni w te dni i tak pogodni. Skrzył się czas od konceptów i dowcipu prac. Nie myślał nikt, że życie jest jak bar przechodni. Ostry start i gaz raz po raz, a potem kac. Lecz co się nie starzeje, to chęć, by mieć nadzieję, to chęć, by choć w marzeniach biec tam. Gdzie nastrój trwa i Duduś gra na saksofonie, naszym snom, marzeniom, łzą pan Duduś gra. Naszym snom, marzeniom, łzą pan Duduś. Ach, to był szał, gdy Duduś grał na saksofonie. Zdecydowanie. Był też szał, kiedy komponował, bo robił to naprawdę znakomicie. Zresztą ten utwór z tekstem Wojtka Młynarskiego, którego słuchaliśmy chwilę temu, to przecież także jest kompozycja Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Dzisiaj mija 96 lat od dnia, w którym przyszedł na świat ten wyjątkowy muzyk. Dlatego też pozwolę sobie jeszcze chwilę pozostać przy jego kompozycjach. I znowu będziemy mieć tekst, utwór z tekstem Wojciecha Młynarskiego, ale tym razem zaśpiewa Hanna Banaszak. O szczęściu się często powiada, że blask ogromnie złudny ma. A ja powiem o mym szczęściu i to, że się nie śpieszy, no a ja tak bym chciała kochać już i każdym dniem miłości me serduszko cieszyć. I w oczy, w te cudne oczy do porannych dusz ja patrzeć chciałabym już. Pod bluzeczką lila róż czuły telegraf wystukuje treść depeszy. Ach szczęście moje, znajdź właściwy trop. Tu jestem, czekam tu, stop. Stuk puk, stuk puk, stuk puk. Płyną pytania z trwożonych serc. Czy potrwa jeszcze dzień, czy wieczność? Ten piękny świat, a więc tak bym chciała kochać już. Ja nie mam czasu do stracenia, mnie się śpieszy. Pieszczotę twych pocałunków, błysk miłosnych burz ja poznać chciałabym już. I wierzę, że przyjdzie ta chwila, gdy wreszcie spojrzę w oczy te i serce jak dzwon powtórzy to on. I martwić się przestanę, że pod bluzeczką lila róż czuły telegraf wystukuje treść depeszy. Ach szczęście moje, znajdź właściwy trop. Tu jestem, czekam tu stop. Stuk puk, stuk puk, stuk puk. Płyną pytania z trwożonych serc. Czy potrwa jeszcze dzień, czy wieczność? Ten kochać już. Ja nie mam czasu do stracenia, mnie się śpieszy. Pieszczotek twych pocałunków, długie szczęścia dni. Chcę mieć to zaraz, a ty? Tak bym chciała kochać już, bo śpiewany przez kobietę o niezwykle zmysłowym głosie, Hanna Banaszek. Tak jak wspomniałam, to jest piosenka z tekstem Wojciecha Młynarskiego, skomponowana przez Jerzego Matuszkiewicza. Zresztą ten dudusiowy sznyt dobrze słychać w tej melodii. Bardzo lekkiej, ale też zmysłowej, po prostu świetnie ułożonej, co tutaj dużo mówić. 96 lat temu, dokładnie 10 kwietnia, urodził się Jerzy Duduś Matuszkiewicz, zwany również lwem saksofonu, ale 10 kwietnia to także rocznica urodzin innego znakomitego polskiego kompozytora, Jerzego Miliana. Człowieka, który w wieku 16 lat założył swoją pierwszą orkiestrę taneczną, a potem był m.in. sekstet Krzysztofa Komedy, wspólne granie z Janem Ptaszynem Wróblewskim czy Andrzejem Kurylewiczem, a także orkiestra rozrywkowa Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach, z którą nagrał takie kompozycje jak m.in. Szklana Pryzma, przy której można się trochę porozpływać. It couldn't be no, but try. me in a way I can't describe. The words mean so little when you look up and smile. I don't care what people say to me, you're more than a child. Oh, Claire, so rare, was captured for all to compare. That moment is you in all that you do. But why, in spite of our age difference, do I cry? Each time I leave you, I feel I could die. Nothing means more to me than hearing you say, I'm going to marry you. Will you marry me, Uncle Ray? Oh, Claire, Claire. Don't you dare get back into bed. Can't you see that it's late? No, you can't have a drink. Oh, all right then, but wait just a bit while I in an effort to babysit. Catch up my breath, what there is left of it. You can be murder at this hour of the day, but in the morning this hour would seem a lifetime away. Oh, Claire, Claire. Wokalizy wcześniej wyśpiewane przez muzyków orkiestry rozrywkowej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach wywołały we mnie skojarzenia z piosenkami grupy The Singers Unlimited. I tak oto wybrzmiało nam Claire, utwór w wykonaniu świetnego zespołu wokalnego, tak aranżującego swoje utwory, że właściwie ten brak instrumentów jest zupełnie niesłyszalny. Taka to magia ludzkiego głosu i to może trochę za dużo powiedziane, że muzyki chóralnej, bo tutaj mamy właściwie do czynienia ze składem czteroosobowym, ale brzmi to tak, jakby stało za tym dużo więcej osób i przemiło się słucha tego, jak ich głosy ze sobą brzmią. No to pozostając przy dźwiękach, które możemy nazwać chóralnymi, teraz dużo większy skład, w 100% kobiecy, Deep Throat Choir. Can you come a little closer? Feel like my brain is Hey Sister to Deep Throat Choir i kompozycja z ich wydanej w 2022 roku epki 3AM. Świetnie się słucha tego zestawienia śpiewu chóralnego z takimi surowymi dość dźwiękami perkusji i naprawdę ładną sekcją dentu. Jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji zapoznać się z ich twórczością lepiej, to ja polecam nadrobić zaległości, bo to jest naprawdę znakomity skład. A przed nami kolejna kobieca grupa, tym razem czteroosobowa. Znowu będą harmonie. No i klimat nie do podrobienia. Przy okazji będziemy mieć pierwszą nowość w dzisiejszych szumach, chociaż nawiązującą do muzyki tradycyjnej z Irlandii. Grupa Landless i The Fisherman's Wife. All the weak man's a wall, and all the weak abide your lane. All the time you're waiting for the minute that he's coming down. You know with what he has to work, you know the hours he has to keep, and yet it makes you angry when you see him just come home to sleep. Through the months and through while you're bringing up the bears, your man's a wild deer and there, following shows of herring. And when he's back there's nets to mend, he'll maybe go to score or 12. And when you're done, your face on erring sails, and oft times lie awake at night in fear and dread of winter gales. But men must work to earn their bread, and men must sweat to gain their feed, and fishermen will lie as long as fish swim in the sea. All the weak man's a wall, and all the weak abide your lane. All the time you're waiting for the minute that he's coming home. For change for me picture paper on a Monday morning. Wrong end of the week for a smile, wrong end of the day for being civil. There's many a saint would be a devil on a Monday morning. Oh, where is the whiskey and beer I tasted. Gone the same way as the pay I wasted on a Monday morning. If only the boards were blue, if only the sun was a petty giver, if only I could trade in this liver on a Monday morning. My lover, she lies asleep. My lover is warm and her heart is mellow. I'd trade you the world just to share her pillow on a Monday morning. Chwilę wcześniej irlandzki Landless, a teraz Lancome, również zespół z Irlandii i kolejny wykonujący irlandzką muzykę folkową. I znowu motyw poniedziałku, mimo że to środa wieczór, On a Monday Morning, taki tytuł nosi ten utwór. I pochodzi z płyty False Lancome, absolutnie znakomitego zeszłorocznego wydawnictwa. Ja chwilę po premierze dzieliłam się nim na trójkowej antenie, ale do dobrych płyt warto wracać zawsze i tak oto jest. Lancome w białych szumach. Z pewnością nie po raz ostatni. To teraz kilka nut od fińskiego saksofonisty Jimmy'ego Tenora. Thank you. kolejny utwór z kategorii nowości, Jimmy Tenor i Gaia Sunset, part one, bo ta kompozycja części ma dwie. No i przy okazji zapowiada płytę. Płytę, która ukaże się 31 maja. I jeszcze dodam, że w tym utworze Jimmy'emu Tenorowi towarzyszy grupa Cold Diamond and Milk. A my wskakujemy ponownie w strefę muzyki jazzowej. Dość niespodziewany to będzie duet. Kamasi Washington i Andre 3000, czyli znany z Outkastu muzyk, który pewnego dnia postanowił nagrać ambientową płytę, na której gra na flecie, czym sprawił, że zrobiło się wokół niego sporo zamieszania, no bo jak to tak, raper, a tu jazz i ambient. No, jak się okazało, wyszło pięknie, zresztą ja do tej wspomnianej płyty jeszcze dzisiaj wrócę, ale na razie Andre i Kamasi Washington, Dream State. Thank you. Kamasi Washington i Andra 3000. Połączenie dwóch bardzo ciekawych muzycznych wrażliwości i tak oto jest znakomity jazzowy Dream State. Tak jak obiecałam, na koniec pierwszej godziny Białych Szumów wybrzmi nam André solo i będzie to chyba najkrótszy utwór z płyty New Blue Sun, ale za to o bardzo ładnym tytule 93 Till Infinity and Beyoncé. Już za moment serwis trójki, a ja wracam z szumiącymi dźwiękami po 22. Autopromocja. Najważniejsze są historie i ci, którzy są ich częścią. Ludzie. Nowe pasmo w Trójce, a w nim opowieści z życia. Wesołe, smutne, angażujące, bardzo różnorodne. Mamy nadzieję, że z uniwersalnym przesłaniem. Ludzie. Ja bardzo młodo rozpoczęłam pracę w radiu. Jedynym, jak sądzę, ostatnim miejscu mojego zatrudnienia, no poza Senatem. Nie bardzo wiedziałam, co mam z sobą robić po polonistyce. Dziś Agnieszka Szydłowska porozmawia z Anną Dudzińską, współautorką dokumentu Krystyna o Krystynie Bochenek, wybitnej